زمان از ما چرا نالد خدایا، چرا بر ما نمی بالد خدایا، زمان از ما چرا نالد خدایا، چرا بر ما نمی بالد خدایا، دل از تنگی شکسته همچو شیشه، درخت سبز دین خشکی درشه، دل از تنگی شکسته همچو شیشه، درخت سبز دین خشکی درشه، شده خورشید کسوف اندر سیاهی، چو یونس رفت ام در بطن ماهی، شده خورشید کسوف اندر سیاهی، چو یونس رفت ام در بطن ماهی، ندای پاک الا انت را خوان، که جز او نیست ما را یاور جان، ندای پاک الا انت را خوان، که جز او نیست ما را یاور جان، زمان از ما چرا نالد خدایا، چرا بر ما نمی بالد خدایا، کلید قفل این درگشت مفقود، کلید کز محمد ارمغان بود، تلسم این حصار غم شکستن، بنارش جون خلیل حق نشستن، خدایا نصر غیب کن روانه، که روشن‌تر شود فانوس خانه، زمان از ما چرا نالد خدایا، چرا بر ما نمی بالد خدایا، جهان راز نور او برافروز، به ما درس جوان مردی بیاموز، خوشا روزه که دین آرام ما بود، نشان پاک آن برنامه ما بود، لباس جود و تقوا بر تن ما، نسیم مصطفی در گلشن ما، زمان از ما چرا نالد خدایا، چرا بر ما نمی بالد خدایا، زمان از ما چرا نالد خدایا، چرا بر ما نمی بالد خدایا.